To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 13 maja, od ty minęła piąta. Trójkowy budzik. Chyba powinniśmy być wszyscy ready. Może nie happy, ale kto tam wie, ready na tę właśnie chwilę ze zmianą pogody. Miejmy nadzieję chwilową. Pani Iwona z Nysy podpowiada, zimni ogrodnicy od wczoraj robią swoje. Trochę się ochłodziło na termometrze. Plus 4 stopnie prawie w połowie maja. Na razie nie pada. Wszystkim spokojnego dnia i spokojnego tygodnia. To od pani Iwony z Nysy. Sygnał poranny. Tak właśnie dziś druga część tego spektaklu pod tytułem Zimni ogrodnicy. W kalendarzu jak nic dziś Serwacego. Ale nie tylko, bo także Glorii i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek 13 maja, prawie 5 minut po godzinie 5. Pan synaptyk ma głos. No i coś pan tam wymyślił, panie synaptyku. Pochmurno ma być, choć możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz. To zdaje się, że to miejscami za oknami właśnie u nas. Wysoko w górach także śnieg, to już nie. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany nad morzem, dość silny. W porywach do 55 km na godzinę. No to w porywach też zdaje się za naszymi oknami. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i proszę bardzo, pan Serwacy tu wymyślił, że nad samym morzem dziś chłodniej, od 5 do 10 stopni. Poza tym temperatura wyrównana, od 10 do 13, a najwyższa dziś na Podkarpaciu, tam do stopni 14. jego oczy przez szybę lśnią. Och, dumnie zawracam w noc jak fala za falą, unoszę sił pada wśród nocy bezsenna w ramionach to mnie. Rebeka i Fale. Prawie 9 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, za granicą i w kraju. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego spotkają się dziś w Brukseli, by uczcić dziesięciolecie tej inicjatywy. Mają oni podsumować dotychczasową współpracę, także plany na przyszłość. Dodajmy, że Polska proponuje usprawnienie działań. W Genewie rozpoczyna się druga część sesji konferencji rozbrojeniowej. Celem tego spotkania jest prowadzenie negocjacji nowych umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia i kontroli zbrojeń. W Bordeaux rozpoczynają się międzynarodowe targi wina. W Waszyngtonie odbędzie się robocze spotkanie w Białym Domu premiera Węgier Viktora Orbana i prezydenta Donalda Trumpa, zorganizowane na zaproszenie prezydenta USA. Te rozmowy mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa energetycznego i relacji dwustronnych. Z kolei w Rosji wizyta sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. U nas w kraju, w Katowicach, rozpoczyna się 11. Europejski Kongres Gospodarczy. Przez 3 dni w rozmowach o gospodarce weźmie udział 12 tysięcy uczestników. Dodatkowo ponad 3 tysiące osób spotkają się tam na rozpoczynającym się jutro wydarzeniu towarzyszącym, czyli European Startup Days. 11. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach potrwa do środy. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio i też tam będziemy. W Warszawie odbędzie się w południe pogrzeb Tadeusza Plucińskiego, popularnego aktora filmowego i teatralnego. Artysta zmarł 23 kwietnia w wieku 92 lat. Te dzisiejsze uroczystości, które rozpoczną się w południe na cmentarzu wojskowym na Powązkach, będą miały charakter państwowy z honorową asystą Wojska Polskiego. No a z okazji 85-lecia uruchomienia magistrali kolejowej, dziś trasą Tarnowskie Góry-Herby Nowe przejedzie zabytkowy skład kolejowy z lokomotywą parową T-42-107. Ta trasa kolejowa łącząca bezpośrednio Zagłębie Węglowe Górnego Śląska z Gdynią, zbudowana w latach 1926-33, była największą i najnowocześniejszą inwestycją transportową II Rzeczpospolitej. No, pociąg odjedzie dziś o 10 z dworca kolejowego w Tarnowskich Górach, a jego stacją docelową będą Herby Nowe, dokąd dotrze o 11.35. Wagon będzie udostępniony także nieodpłatnie wszystkim chętnym, by wyruszyć w tę podróż. Wiele z kraju jest z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek 13 maja w kalendarzu muzycznym zatrzymujemy się na roku 1966. 53 lata temu Stonsi wydali swój singiel. Jak się później okazało, wielki hicior. Minut po godzinie 5. Szaleścimy prasą. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że fundusz kolejowy miał dostać w latach 2020-2021 dodatkowo ponad miliard złotych z opłaty paliwowej. Dostanie 700 milionów, bo część pieniędzy pójdzie na autobusy. Chcąc zabezpieczyć wkład finansowy na inwestycje kolejowe, rząd PO-PSL obniżył przed laty akcyzę od paliw, równocześnie podnosząc opłatę paliwową, z której wpływy przeznaczono na fundusz kolejowy. Te przepisy miały obowiązywać do 2019 roku, ale rząd PiS postanowił wydłużyć ich ważność do końca 2021. Zmiany w ustawie pozwalające zasilić konto kolejarzy zaproponowało Ministerstwo Finansów. Dzięki przedłużeniu obowiązywania tych rozwiązań Fundusz Kolejowy zostanie w latach 2020-2021 zasilony dodatkowymi środkami w wysokości około miliarda złotych. Kolejarze dołożą do nowej piątki. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna. Gdzie jest prezydent i jakie są plany jego przejazdu? Jaką drogą porusza się premier i co robi Donald Tusk? Sprzętem wartym kilkaset złotych można podsłuchać policję ochraniającą imprezy z udziałem najważniejszych osób w państwie. Jak pisze dziennik, dysponujemy nagraniami ponad 100 meldunków policji z zabezpieczenia Narodowego Święta 3 Maja w Warszawie. Rozmowy nie były szyfrowane ani chronione kryptograficznie. Tego dnia funkcjonariusz mógł podsłuchać każdy, jeśli tylko miał odpowiednie urządzenie. Korzystanie z niego przypomina szukanie stacji radiowych. Właściwie częstotliwości policji, straży pożarnej czy pogotowia można znaleźć bez problemu w internecie. Prostym sprzętem można podsłuchać policję. Śledztwo dziennika Gazety Prawnej na łamach tego właśnie publikatora. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że rodzice obdarowanych dzieci muszą zapłacić podatek od cenniejszych upominków. Biżuteria, rowery, laptopy czy konsole do gier to najpopularniejsze prezenty na pierwszą komunię świętą. Nie każdy wie, że te droższe trzeba opodatkować, przypomina Rzeczpospolita. Prezent na komunię to klasyczna darowizna, od której należy zapłacić podatek, ocenia doradca podatkowy Paweł Sotkiewicz. Zwraca uwagę, że istnieją zwolnienia, ale nie trudno przekroczyć limit ulgi, zwłaszcza jeśli upominki są niespokrewnione osoby, między innymi rodzic chrzestny. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów potwierdzają, że otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Wszystko zależy od wartości prezentu i stopnia pokrewieństwa tak zwanej grupy podatkowej między wręczającym a obdarowanym. Na daninę wyliczamy według skali, która jest w artykule 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Drogi prezent na komunię trzeba zgłosić fiskusowi. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy. Więcej w porannym zapraszamy. Na razie trzy tematy z trzech tytułów. Na budziku 17 minut po godzinie 5. Wracamy do muzycznego kalendarza i do wspomnień. I do wspomnień, by ocalić od zapomnienia niezwykłego artystę, który urodził się 78 lat temu. W 1941 roku w Los Angeles w stanie Kalifornia urodził się Richie Valens. najczęściej w muzycznym trójkowym kalendarzu, wspominając niezwykłego artystę. A dziś właśnie jego wspominamy, bo w 1941 roku urodził się Richie Valens. Prezentowaliśmy oryginalne nagranie, ale pamiętamy, że ten wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, autor słynnej La Bamba, zapisał się do historii nie tylko jako wykonawca, ale tu właśnie chcemy także podkreślić jego autorstwo tego nieśmiertelnego przeboju. Dziś w wykonaniu grupy Los Lobos. Przypomnijmy, że Richie Valens zginął w katastrofie lotniczej 3 lutego 1959 roku. Dziś kończyłby 78 lat. 21 minut po godzinie 5, ale w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych właśnie 13 maja i składamy najlepsze życzenia, tym bardziej, że to okrągła rocznica, bowiem dziś gitarzysta, autor tekstów, występujący także z Rumer, kończy 60 lat. Paul Pesco. I can't go for that. can't go for that. Rumer, ale tu dziś chodzi o jubilata. Paul Pesco kończy 60 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 26 minut po piątej. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. Druga część muzycznego, nie tylko kalendarza, ale po kolei. Właśnie 13 maja 1917 roku w pobliżu portugalskiego miasta Fatima trójce dzieci po raz pierwszy ukazało się Matka Boska. Obecnie miasto to jest ośrodkiem kultu maryjnego. W 1960 roku, a więc 59 lat temu, czteroosobowa grupa Szwajcarów jako pierwsza w świecie zdobyła szczyt Dwagili w Himalajach. 8167 metrów nad poziomem morza. 27 lat temu zginęła Wanda Rutkiewicz, alpinistka i himalaistka z zawodu elektronik, jedna z najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu, jako trzecia kobieta na świecie, pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi. W 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie dokonano zamachu na papieża Jana Pawła II, a w roku 2000 Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę, dwoje z trojga dzieci, którym objawiła się Matka Boska z Fatimy. Dziś 19. rocznica tego wydarzenia. 14 lat temu papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego właśnie Jana Pawła II. Muzyczny kalendarz to już 27 minut po godzinie 5 i też najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Alison Elizabeth Goldfrapp, angielska wokalistka, założycielka zespołu Goldfrapp, którego nazwa pochodzi od jej nazwiska, również świętuje dziś urodziny. No, może nie okrągłe, ale to szczere życzenia i w muzycznym kalendarzu przypominamy. Choć to niezwykłe nagranie, kolejna, nazwałbym to kolaboracja, nie tak wprost. No, nie to, żeby sobie tak ułatwiać, ale od czasu do czasu próbujemy przedstawić niecodzienne, może rzadziej prezentowane nagrania, nie tak wprost w muzycznym kalendarzu, ale z najlepszymi życzeniami. Tu Goldfrapp i Dave Gahan w nagraniu Ocean. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean, it poisoned me. People collect Za chwilę wrócimy do muzycznego kalendarza. Teraz już po 5:30 czas na prognozę pogody. I takie też sygnały od Państwa, że dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Tak popada, przestanie, popada, no właśnie, miejscami przelotnie popada deszcz, wysoko w górach śnieg, a wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, choć w wielu miejscach silny i porywisty. Ciśnienie rośnie, a temperatura, no jakoś nie bardzo chce. Zimni ogrodnice, dziś Serwacego, a nad samym morzem najchłodniej, tam dziś w dzień od 5 do 10 stopni, w większości regionów od 10 do 14, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni 14. Tear out the pages that I've got in these books to find just some words to get some reward, and I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play old 45s that now mean nothing to me. And you're shaking and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms, and it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real gold kid, maybe now, baby. Deacon Blue w muzycznym trójkowym kalendarzu. A to dlatego, że dziś Lauren McIntosh, szkocka wokalistka tego właśnie zespołu, też ma urodziny. składamy najlepsze życzenia. No i kolejne najlepsze życzenia na 24 minuty przed godziną 6. Muzyk The Hot and the Blowfish, Darius Rucker, kończy 53 lata z samego rana. Myślę, że jest okazja do tego, by zrobić nieco głośniej. Kalendarium muzyczne. Let it never be so. Kate Richards z najlepszymi życzeniami dziś urodziny obchodzi Sirkka Leiponen. A w Państwa porannej korespondencji między innymi przypomnienie o tym, że dziś ustny Polski szczęścia 13 w poniedziałek mocno trzyma kciuki pan Leszek z Kruszwicy i przypomina to również. W Zgorzelcu 6 stopni za oknem. Bardzo dawno nie pisał, ale słucha codziennie pani Krystyna. Bardzo pięknie dziękujemy za takie właśnie zapewnienie o budzności po drugiej stronie radioodbiornika. W Opolu na liczniku 7 stopni to meldunek sprzed lustra podczas malunku od pani Eli. Częstochowa. No i ten dzień jak na obrazku. Chłodny od pani Bożeny z dokumentacją fotograficzną. Górnice z Bogdanki meldują się na budzikowej liście w drodze na pierwszą zmianę. Szczęść Boże. Jeszcze pan Andrzej przypomina, że nie ma co narzekać na poniedziałek, bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby zaczynał się w niedzielę. Za 16.06 jeszcze jedna ważna data w muzycznym kalendarzu. 69 lat kończy dziś Stevie Wonder. urodzinowa Stevie Wonder na zamknięcie dzisiejszego ważnego muzycznego kalendarza. A jeszcze dwa zgoła różne spojrzenia na tę samą sprawę. Sprawę pogodową, teraz bieżącą, pan Karol za oknem. Pochmurno, wilgotno i wietrznie. Temperatura ledwie 6 stopni powyżej zera. No i co to ma być? To ma być wiosna? To pan Karol z Trzepnicy. A pan Michał z wrocławskiej Kleciny, spóźniony, ale zaspana, podpis na liście. Pogoda zaczyna się ładna, słoneczna. No dobra, nie będę sprawdzał, ile tam na termometrze. Można, można. O to, to, to, to. Za 12, 6. Jak zwykle o tej porze, przed 6 w budziku country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zespół Pirates of the Mississippi nosi nazwę dość humorystyczną, bo piraci na Mississippi raczej nie występowali, nie żeglowali tą rzeką. No, ale zespół muzyczny był znakomity. Świetny wokalista Bill McCorvey oraz Rick Alves, który grał na gitarach, a także podśpiewywał, rozstali się jednak pod koniec lat 90., kiedy odnieśli ogromne sukcesy, ale próbowali pójść własną indywidualną drogą. I oto w 2006 roku zeszli się ponownie i wydali płytę Heaven and a Dixie Night, czyli Niebo i Noc w krainie Dixie. Z tej płyty pochodzi piosenka Drinking Money, czyli po prostu pieniądze, które mam ja własne na swoje potrzeby, a ty mi się do nich nie wtrącaj. Piraci z nad Mississippi. Almost every weekend I'm close to the deep end, oh boy, need to escape. Monday, it gets started, Friday, so downhearted, oh man, I need a taste. Baby, you're nice and warm to hold, and you go good with something cold. Girl, you know I love you, honey, but please don't touch my drinking money. I'm gonna need every dime. Pour yourself into that dress, let me spell out all the rest. TGI, party time. My drinking money. Monday, it's hard to face it. Wednesday, I can almost taste it. Thursday feels about 10 days long. Friday, all I can do is think of you in an ice cold brew, but time just keeps dragging on. Just wait right where you are and keep your hands out the cookie jar. Girl, you know I love you, honey, but please don't touch my drinking money. I'm gonna need every dime. So pour yourself into that dress and I'll take care of all the rest. TGI, party time. That's right. Got a little for the car and the phone and the rent. Sack full of groceries and the government. PayPal, eBay and the credit cards. And a 20 for the kid who mows the yard. Girl, you know I love you, honey, but please don't touch my drinking money. I'm gonna need every dime. Pour yourself into that dress. Let's go out and blow the rest. TGI, party time. I've been waiting all week long to wind you up and turn you on. So if you know what's good for you, honey, keep your pretty little hands off my drinking money. Girl, you know I love you, honey, keep your pretty little hands off my drinking money.